e zi de sărbătoare, ori și cu toți afară, să joace toți împreună, că a venit muzică bună. Au venit fetițele să joace manelele, au venit fetițele să joace manelele. Toate fetele au venit să danseze din buric. Toate fetele au venit să danseze din buric. Joacă fetele manele și băieții lângă ele, plătesc muzica să cânte, să cânte manele multe. Ia uită fetițele cum joacă manelele, ia uită fetițele cum joacă manelele. Toate fetele au venit să danseze din buric. S-au prins fetele la oră și joacă de se omoară, dar fetele din buric nu le pasă de nimic. Ia uită fetițele cum joacă manelele, ia uită fetițele cum joacă manelele. Toate fetele au venit să danseze din